σε βαθμούς πιο σφιχτά. Άσε τον υδρότα στο κορμί να κυλά. Άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Σου φωνάζει ακόμα πόσο σ' αγαπά. Φίλησέ μου απόψε πιο πολύ. Ας τον έρωτα στο δάκρυ να πνιγεί. Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή. Δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μαζί. Χωρίσατε γι' αυτό εννοείται. Χωρίσατε γι' αυτό. Χωρίσατε. Σε μια και γιος. Πόσο γρήγορα περνά ο καιρός. Ας πεθαίνω τα μπακάλια πριν τελειώσει. Πριν τελειώσει. Πριν τελειώσει. Πριν τελειώσει. Δικός, δικιά σου, δικός, δικιά σου, δικός, δικός, δικός.